שלום. לא יודע אם אחרי טראמפ עוד נהוג לתת אזהרת טריגר, אבל ברצינות יכול להיות שחלק ממה שאני אקרא יהיה קשה, אולי יפגע באנשים מסוימים, אז מי שרוצה או רוצה לפתור את עצמם מראש, בבקשה. אני ממש מתכוון לזה ברצינות. אוקיי. זמר עברי. רוצחים, נרצחים, רוצחים, נרצחים, רוצחים, ממיתים ומתים. ממיתים ומתים, ממיתים, מטילים, מוטלים, מטילים, מוטלים, מתקלים ומחלים, מתקלים ומחלים, מתקלים וחלים עוללים, וחלים עוללים ונופלים, ננעלים, שערים בוערים, נשארים, רק שירים, רק שירים, נשארים. רק שירים, רק שירים, בלי שרים. ג'באליה. בילדותנו משקרים לנו. אם הורינו טובים דיים, הם משקרים לנו הרבה. אם הם טובים ממש, הם משקרים לנו יותר. די ויותר לשארית חיינו. ואפשר לדמות זאת לקפיץ שנמתח בנו, והוא נפרם במשורה בכל שנה. הולך ומרפא בכל עשור, עד שבסופנו נשכב פורקי רגליים ופורסי זרועות. שום תנע כבר לא נותר בנו, ורק עינינו פקוחות לרווחה. ומה יפו עיני הילדים שלא היה סיפק בידי הוריהם למתוח בהם את קפיצי הבדיה, שהרי מתו. ותכף ומיד קטועי רגליים וקדומי זרועות ימותו גם הם. המרזב. חשבתי על ענייני וחלויי חוליי העולם, ועל זה שזה באשמתי הכל, באמת באשמתי לגמרי. או לפחות שהנהיגה הזאת עכשיו 11 שעות כדי לעשות משהו לא חשוב, במקום לא חשוב, אבל רחוק מספיק. בוודאי עוד תהרוג הרבה ילדים זרים וחמודים בארצות האחרות. המוצפות, הלוהטות. רוצח, חשבתי, ואז חשבתי על הכיפוף ההוא במרזב, ושאחרי 43 שנות נהיגה אני עוד לא יודע לעשות רוורס כמו שצריך, וגם אם לגלות לבעלת הבית, חשבתי, אני הרי לא רוצה להיראות פחדן או קטנוני, והיא הרי תגלה הכל בסוף בטח לבד, ואז בכלל בושות. אבל מצד שני, זה הרי כיפוף ממש קטן, סעיר ממש, ועל זה חשבתי הרבה יותר מאשר על כל ילדי העולם כולו, החמודים, הנשרפים, המוצפים, אלו שבהווה ואלו שבעתיד. רוצח, חשבתי שוב לרגע, ושכחתי כבר למה, ורעדתי קצת. לא היה קר, אבל ברגע הבא חשבתי שבכניסה לאינדיאנה לקחו ממני בטעות או שלא אגרה של מסעית, 5 אקסלים, ושהייתי צריך לעצור שם במקום בין הצפצופים ולא לזוז, לא לזוז עד שיתקנו. ואם לכתוב להם מחר, חשבתי ולבקש 5 דולר, אולי 10 בחזרה. מגיע לי הרי אפילו יותר, חשבתי. הרבה הרבה יותר. עונש מוות מגיע לי, שהרי זה באשמתי הכל, באמת באשמתי לגמרי, הילדים הנשרפים, הנחנקים, המוצפים, הרחוקים, המרזב. הימומים. שאני מפחד הרבה מאוד, אני מהמהם. אחרי ככלות הכל, בהקלטה, שומעים רק תרועת חצוצרה מבוישת, מתפוררת. משולש מז'ורי מפורק, בסטקטו, חלוד ונרפא, מטפס על סולם עץ שנרכב ויבש. ברוח הסולם מטלטל, נוטע על צידו, מאבד את הכוונון, פיתגורס מביט בעיניים קמות, ואז שלב נכנע, חורק, יורד ברבע טון, אולי עולה, נופל ותהום, וריק ושקט. הרבה מאוד ריק ושקט. התחתית עוד רחוקה, המרווחים נמתחים, כבר אין צלילים שיוחזו בהם, אין אוויר פה, וללא אוויר אין קול, ואני מפחד הרבה מאוד, וללא קול, ללא קול, אני מהמהם. בהקלטה לא שומעים דבר. אני אקרא עכשיו מחזור קצת יותר ארוך מספר דיישן, 20 שנה כמעט, שמה יש? אונתולוגיה. אחת. מה יש? יש רק בשר וחושך. שתיים. שלושה שיעורים. א', למי תסביר את הבשר והחושך? כמה ימים יש עוד ריח, שערות גדלות, גם הציפורניים, טוענים, זאת גילתה לי, תלמידה ענוגה ומטולטלת, לא ממש יפה, בשיעור קונטרפונקט ג', טוענים שיש גם פליטת זרע, אם כי קשה כמובן לדעת אם הוא קשר ונכון. הבעיות, כידוע, סבוכות, האתיות, המעשיות, ובייחוד הדתיות, בכל אופן, כשניתק הסקרוטום, אם לא לפני, גם זה נגמר. ב', גם זה נגמר. מזל. מזל שלא מרגישים כמה קר כאן. מזל שלא רואים כמה חושך. מזל שאי אפשר כאן לגרד. הייתי הרי הופך כולי לגרד. לגרד אחד גדול מסתובב ומתהפך. במהירות האור, ולמעלה מזה, עכשיו סבורים שיש גם למעלה מזה, סביב צירי. ג', כך מסתבר נברא העולם, מן הבשר המתגרד, הסובב כה וכה במהירות החושך. שלוש, אבן יערו. כך הדבר. מתחת לאבן צל של בשר, בתוך הבשר חפונה אבן. האבן עוטפת מים, ובמים מתמוסס הנייר. לכן, אין לכל זה זכר, וגם לא יהיה שיער. ארבע, טהרה. טיהרנו תהום רבה, וידנו שאין טועים בעוד התוהים והבוהים, שהכל יהיה כדברו, שחור. רמצי האור המחרחרים בפינות הושתקו בצרור, רק תורה טהורה, תורה טובה, שחורה, תודה, תהום רבה, תודה. שש, שקט. כמה טוב שכבר הרוח הזאת שריחפה מעלינו הלכה לה לפני שהספיקה לומר משהו טיפשי. בראשית, אם כן, לא היה הדבר, אפילו בוהו לא היה, שלא לדבר על תוהו. איזה שקט יפה כאן. איזה שקט יפה. הטקסט האחרון בינתיים, שמה מצב הזמן? אוקיי, אז אוקיי, הטקסט האחרון בינתיים, אולי אחרי המוזיקה אני אוסיף עוד משהו. לא אני כתבתי אותו, אני קצת ערכתי וקיצרתי. לקחתי אותו מפוסט בפייסבוק שהתפרסם לפני פחות משבוע. אצלנו בשכונה. היום אצלנו בשכונה היה ילד על הרצפה. רצתי לראות אותו. הראש שלו היה רחוק ממנו בכמה מטרים. עזבתי את הגוף והלכתי אל הראש. ראיתי שעיניו פקוחות ודמעה בקצה העין. הבטתי בו רחון על ברכיי. אחרי 5-6 דקות החברים טפחו על כתפי. יאללה, דוד, תביא את הראש של הילד. קמתי. לא נגעתי בראש. פחדתי להכאיב לו. הוא היה ילד עדין ומנומס. זה היה לגמרי ברור מהפנים שלו. זה מתוך עדות של יזן אחמד מאשתי מיולי השנה. תרגום של מג' אסעדי.